ξεχνάς από το χθες να κυριεύεις το παρόν μου. Χωρίς να φταίς γίνεσαι λάθος όλο δικό μου. Και ενοχές που σ' αγαπώ κάποιες στιγμές χωρίς να θες, χωρίς να θες. Είναι στιγμές που η αλήθεια μοιάζει ψέμα. Είναι στιγμές που δεν μπορώ χωρίς εσένα. Είναι στιγμές που σε ζητώ απεγνωσμένα. Είναι στιγμές, είναι στιγμές που η αλήθεια μοιάζει ψέμα. Μέσα μου δες, είμαι μισός χωρίς εσένα. Μνήμες παλιές σαν να ζητούν απεγνωσμένα. Είναι στιγμές, όλη μου η ζωή είναι στιγμές. Ευχές που καταλήξαν αυταπάτη και οι πληγές αιμορραγούν και σταζούν δάκρυ. Και ενοχές που σ' αγαπώ κάποιες στιγμές χωρίς να θες, χωρίς να θες. Είναι στιγμές που η αλήθεια μοιάζει ψέμα. Είναι στιγμές που δεν μπορώ χωρίς εσένα. Είναι στιγμές που σε ζητώ απεγνωσμένα. Είναι στιγμές, είναι στιγμές που η αλήθεια μοιάζει ψέμα. Μέσα μου δες, είμαι μισός χωρίς εσένα. Μνήμες παλιές σαν να ζητούν απεγνωσμένα. Είναι στιγμές, όλη μου η ζωή.